शुक्ल यजुर्वेद काणव शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे। 37 पृष्ठा में अंतिम पंक्ति भाष्य आया, नष्टो उत्पन्न भाव अभाव शब्द और प्रत्यय का भेद कैसे होगा, पूर्व पक्ष का शंका होने पर सिद्धांत कहा अभिव्यक्ति तिरोभावयोर द्विविधत्वापेक्ष। अभिव्यक्ति और तिरोभाव ये दो प्रकार की है, उसी को लेकर के नष्ट उत्पन्न भाव अभाव ये सब हो जाएगा। इसको टीका में अभी स्पष्ट करते हैं आगे पृष्ठा में 38 पृष्ठा में। कपालादीना तिरोभावे नष्ट व्यवहार, कपालादि के द्वारा जब तिरोभाव हो गया अर्थात कपालादि रूप हो गया, ये कब उत्पन्न से पहले ना ध्वंस के बाद तिरोभाव कहते हैं नष्ट व्यवहार अर्थात ध्वंस होने के बाद। तो अभी हमारे सामने में जो कपाल है वो ध्वस्त कपाल मतलब ध्वस्त घट का कपाल, तो जो ध्वस्त घट का कपाल वो सामने में दिखता है तो हम कहते हैं कि घट का तिरोभाव हुआ है। कपाल है ध्वस्त होने के बाद कपाल का अर्थ तो घट का टुकड़ा अंश। अच्छा, जो नया कपाल है ये पुराना कपाल। अच्छा। तो टूटा हुआ कपाल उसको भी कपाल कहा जाएगा। तिरोभाव हो जाने से तिरोभावे सति नष्ट व्यवहार और पिंडादि आवरण भंगेन अभिव्यक्त उत्पन्न व्यवहार। पिंड घट का आवरक होता है, तो जब आवरण का भंग हो गया तो फिर अभिव्यक्ति हो गई घट की, कहा गया उत्पन्न उत्पन्न इति व्यवहार। और दीपादिना तमो निराशेन अभिव्यक्त भाव व्यवहार, जब अंधकार में घट था अभी दीपादि के द्वारा अंधकार का निराकरण हो गया घट की अभिव्यक्ति हो गई तो कहा गया भाव घटो अस्ति। और पिंडादिना तिरोभावे अभाव व्यवहार, जो पिंड है घट नहीं है हम कहते हैं कि घट का अभाव है प्रागभाव, इस प्रकार की सब व्यवहार हो जाएगा। अभिव्यक्ति तिरोभाव को लेकर के सारे व्यवहार हो जाएगा। तद एवं कार्यस्य सदा सत्वेपि प्रयोग प्रत्यय भेद सिद्धिर इत्यर्थः। तद एवं एवं अनेन प्रकारेण कार्यस्य सदा सत्वेपि, कार्य हमेशा रहने पर भी प्रयोग प्रत्यय भेद सिद्धि हो जाएगा। प्रयोग शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग का भेद और प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान, तो ज्ञान का भेद ये सिद्ध हो जाएगा। घट तो सर्वदा है फिर भी नष्ट उत्पन्न अभाव अभाव ये सब व्यवहार हो जाएगा, सर्वदा होने पर भी हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष आगे शंका ला रहे हैं, ये क्या अनुमान दे रहा है पूर्व पक्ष, पिंडादि न घटाद्यावरणम तेन समान देशत्वात्। तो सिद्धांत कह दिया कि पिंड घट का आवरण होता है, तो घट बनने से पहले घट क्यों अगर सदा है तो उपलब्धि होनी चाहिए, सिद्धांत कह दिया कि आवरण है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि पिंडादि घट का आवरण नहीं है, क्यों तेन समान देशत्वात्, अर्थात जहाँ घट वहीं अभी पिंड है, पिंड इसलिए घट का आवरण नहीं होगा। समान देश अर्थात कहेंगे कि अभी घट बना हुआ है मिट्टी है, कहेंगे वो मिट्टी जिधर है घट भी उधर ही है, इसी प्रकार की अभी पिंडादि घट का आवरण नहीं होगा क्योंकि समान देश, समान देश अर्थात जैसे कहेंगे कि एक भूतल में घट है और उसके ऊपर एक कपड़ा है, समान देश एक ही जगह में तो है, कहते हैं समान देश नहीं हुआ, घट जहाँ है वस्त्र वहाँ नहीं है, तो यहाँ समान देश कहते हैं अर्थात जैसे मिट्टी घट, मिट्टी जिस मिट्टी से घट बना हुआ है मिट्टी जिधर है घट उधर ही है ठीक, इसी प्रकार के पूर्व पक्ष कह रहा है समान देश हो जाने से आवरण नहीं बनेगा। क्यों वो कह रहा है पूर्व पक्ष, यद यस्य आवरणम न तत तेन समान देशं यथा कुड्यादि, जो जिसका आवरण करेगा वो उसके साथ समान देश नहीं होगा, जैसे कुड्यादि दीवाल। तो ये जो कुड्य है घट को हमारा चक्षु से आवरण करके रखता है, तो जहाँ घट है वहाँ कुड्य नहीं है, घट दूर में है कुड्य बीच में है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है इति संकते ऐसे शंका कर रहे हैं पूर्व पक्ष। भाष्य में पिंड कपालादेर आवरण वैलक्षण्यात अयुक्तम इति चेत, पिंड कपालादि को सिद्धांती आवरण कहता है। पूर्व पक्ष कहता है कि आवरण से ये विलक्षण है, क्योंकि आवरण समान देश में नहीं होता है, तो आवरणात वैलक्षण्यात इस प्रकार के पिंड कपालादेर आवरण से विलक्षण है, वो आवरण नहीं हो पाएंगे। क्यों? जो आवरण होगा भिन्न देश होना पड़ेगा, ये तो समान देश है। इसलिए अयुक्तम इति चेत, एक नंबर टिप्पणी दिया है, अयुक्तम घटादे है पिंडादीना आवृतत्व कथनम, घटादि पिंडादि के द्वारा आवृत हुआ है ऐसा कहना, ऐसा कौन कहा? सिद्धांति ना पूर्व पक्ष सिद्धांति कहा, तो घटादे है पिंडादीना आवृतत्व कथन जो सिद्धांति कहा, पूर्व पक्ष कहता है अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि समान देश होने से आवरण नहीं करेगा। टीका में व्यतिरेकी अनुमान विवृणति, अर्थात पूर्व पक्ष जो अनुमान दिया वो व्यतिरेकी अनुमान, व्यतिरेकी अनुमान अर्थात दृष्टांत और पक्ष अलग अलग प्रकार की है। यहाँ कैसे कहता है कि पिंडादि घट का आवरण नहीं है, क्योंकि समान देश होने से, समान देशत्व, ये व्यतिरेकी क्यों हो गया? कहते दृष्टांत जो देते हैं विपरीत देते हैं, यहाँ कहते समान देश होने से आवरण नहीं होगा, और दृष्टांत तो किसको दिया? असमान देश होकर के आवरण हुआ, कुडियो को दिया दृष्टांत। कुडियो समान देश है क्या घट के साथ? नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जो जिसका आवरण होगा वो उसके साथ समान देश नहीं है, अर्थात जैसे अनुमान उसका विपरीत है दृष्टांत, इसलिए इसको व्यतिरिक्त अनुमान कह दिया। क्योंकि अनुमान हुआ जो समान देश होगा वो आवरण नहीं होगा, दृष्टांत देते हैं जो आवरण हुआ वो समान देश नहीं हुआ, इसको दृष्टांत दिया। भाष्य में तमह कुड्यादि ही घटाद्यावरणम घटादि भिन्न देशम दृष्टम, तमह कुड्यादि अंधकार और कुड्या दीवार ये सब घटादि का आवरण होते हैं, ये घटादि भिन्न देशम दृष्टम, न तथा घटादि भिन्न देशे दृष्टे पिंड कपाले, पिंड और कपाल ये घटादि से भिन्न देश में नहीं है। अभी दो कपाल मिलकर के घट है, कपाल जहाँ है घट वही है ना, कपाल अन्यत्र घट अन्यत्र है, एक ही स्थान पर है, तो इसलिए कहते हैं कि न भिन्न स्थान दृष्टे, न तथा घटादि भिन्न देशे दृष्टे पिंड कपाले, पिंड कपाल प्रथम अधिवचन है, पिंडस्य कपालम च इति पिंड कपाले दृष्टे घटादि भिन्न देश है, ये समानाधिकरण है, ऐसा नहीं देखे जाते हैं। टीका में अनुमान फलं निगमयति, अनुमान का अभी फल कहते हैं, तो अभी ये अनुमान किसने दिया? पूर्व पक्ष ने दिया, अभी पूर्व पक्ष उसका फल कहते हैं। तस्मात भाष्य में तस्मात पिंड कपाल संस्थानयोर विद्यमानस्य एव घटस्य आवृतत्वात् अनुपलब्धिर, तस्मात् पूर्व पक्ष का है, बीच में सिद्धांति का है। सिद्धांति क्या कहते हैं? पिंड कपाल संस्थान यो हो सप्तमी है, पिंड कपाल संस्थान, संस्थान आकार आकृति, पिंड कपाल आकृति सप्तमी हो गया है, तीन नंबर टिप्पणी दिया सती, सती सप्तमी, अर्थात पिंड कपालयो हो सत्यो सत सत्का सत्व हो जाए, अर्थात पिंड कपाल होने पर विद्यमान से एवं घटस्य, घट तो विद्यमान है किंतु पिंड कपाल अगर है तो पिंड के द्वारा घट आवृत हो जाएगा, आवृत हो जाने से घट की उपलब्धि फिर होगी? नहीं होगी। अनुपलब्धिर इति, पिंड कपाल विद्यमान है तो घट आवृत हो गया इसलिए उपलब्धि नहीं हुई, ये कौन कहता है? सिद्धांति। पूर्व पक्ष कहता है कि अयुक्तम, तस्मात अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है, अयुक्तम। क्यों? आवरण धर्म वैलक्षण्यात, पिंड कपाल में आवरण धर्म नहीं है, आवरण धर्म होता है भिन्न देश, पिंड कपाल में नहीं रहा, वैलक्षण्यात इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष का वाक्य आया। सिद्धांती आगे कहेगा न, टीका में अभी पूर्व पक्ष का वाक्य में सिद्धांति पहले विकल्प करता है, आप कहते हैं कि जो समान देश होगा वो आवरण नहीं करेगा, तो पूर्व पक्ष ऐसा कह रहे हैं। सिद्धांति कहते हैं किम इदम समान देशत्वम, समान देश क्या चीज है जो कहते हैं कि आवरण नहीं करेगा। किम एकाश्रयत्वम, एक स्थान पर रहेगा, आश्रय एक हो जाएगा, उसी को आप समान देशत्वम कहेंगे। किंबा एक कारणत्वम, दोनों का कारण अगर एक होगा तभी समान देशत्वम कहेंगे। एक स्थान पर रहेंगे दोनों अथवा एक कारण दोनों का हो जाएगा, इति विकल्प्य। आद्यम विरुद्धत्वेन दूषयति, आद्यम अर्थात तो समान देशत्वम का अर्थ हो जाएगा एकाश्रयत्वम, तो समान देश का अर्थ एकाश्रयत्व ये विरुद्ध हो जाएगा, अर्थात यहाँ अगर एकाश्रयत्व मानेंगे तो ये विरुद्ध हो जाएगा, हेतु विरुद्ध हो जाएगा। तो विरुद्ध हेतु उसका दृष्टांत क्या देते हैं, शब्दो नित्य, क्यों कृतकत्व। तो यहाँ जो हेतु हो गया कृतकत्व, ये नित्य को सिद्ध करेगा नहीं, तो नित्यत्व अभाव अनित्य को सिद्ध करेगा, इसको कहते हैं विरुद्ध। अर्थात हेतु जिसको सिद्ध करना चाहिए वो नहीं करके उसका अभाव को सिद्ध करता है। शब्दो नित्य कृतकत्वात्, जो कृतक होगा, कृतकर्ता कार्य जो बनेगा, जो बनेगा वो कभी नित्य होगा नहीं होगा, तो कृतकत्व हेतु तो अनित्य को सिद्ध करता है, इसको विरुद्ध कहा जाता है। अगर आपका यहाँ साथ हेतु हो गया तेन समान देशत्वात्, जो टीका में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में है, तो समान देशत्व आपका हेतु हुआ, तो समान देशत्व का अर्थ कर देंगे कि एकाश्रयत्व, ये अभी आपका आवरण नहीं होगा इसको सिद्ध नहीं करेगा, आवरण होगा इसको कहेगा, एक आश्रय में रहेंगे तो आवरण कर देगा, कैसे उसके लिए कहते हैं भाष्य में। न क्षीरोदकादेहे क्षीराद्यावरणे न एक देशत्व दर्शनात्, अभी क्षीर था उसमें, क्षीर में उदक, तो अभी जब देखते हैं हम उसको क्षीर कहते ना, उदक कह देते हैं, क्षीर कहते हैं, अभी उदक उसमें विद्यमान है होने पर भी नहीं दिखता है, क्या कहते हैं एक ही पात्र में है दोनों, तो होने पर भी वहाँ क्षीर उदक का आवरक हो गया, तो एक आश्रय में रहने पर समभिप्यार ये दोष से। क्षीर उदक आदे है क्षीरादि आवरण न एक देशत्व दर्शनात्, एक आश्रय में दोनों विद्वान, एक ही पात्र में दोनों है, तो होने से आवरण कर दिया। टीका में क्षीरेण संकीर्णस्य, संकीर्णस्य मिश्रितस्य, उदक आदे है आव्रियमाणस्य इति यावत्, क्षीर से मिश्रित है जो उदक जो कि आव्रियमाण, जिसका आवरण हो जाता है, उदक का आवरण हो जाता है क्षीर के द्वारा, इसलिए क्षीरेण संकीर्णस्य उदकादेर आव्रियमाणस्य इति यावत्। उदक क्या है? उदक जलम। तो हम लोग चरण उदक, चरण उदक कहते हैं ना, चरण पादुक कह देते हैं, तो वहां पादुक तो अर्थात तो खड़ग हो गया, तो उदक अर्थात जो कहते हैं ना, पूर्व समय होता था गुरुजन लोग अर्थात अपना ये पाँव का जो वृद्धा अंगुली, तो उसको डुबा देंगे वो पानी में, तो फिर वो चरणामृत कहते हैं, अमृत कहते हैं, और चरणों को कहते हैं, तो वो हम लोग सब देखते थे, अर्थात सास लोग अर्थात ससुर लोग वो बहू जो होगी वो एक कटोरा में पानी लेके जाएंगे, तो कभी कभी हम लोग लेकर के वो कर खिला करके फिर दे देते थे जो माँ इत्यादि होते थे वो लोग, उसको प्रतिदिन अर्थात सुबह ये कार्य होता था चरणार्थ को पान करना। अच्छा, तो क्षीरेण संकीर्णस्य उदकादेर आव्रियमाणस्य इति यावत्, तो क्षीर के द्वारा मिश्रित हुआ जो उदक अभी वो उदक का आवरण कर देगा वो क्षीर। द्वितीयम उत्थापयति, ये प्रथम विकल्प हो गया था समान देशत्व का अर्थ एक आश्रयत्व, एक जगह में रहेगा, तो सिद्धांत कहते हैं देखिए एक जगह में रहने से आप कहते हैं आवरण नहीं करना चाहिए, तो कर दिया, इसलिए आपका बात नहीं हुआ। अभी दूसरा विकल्प था एक कारण, दोनों का कारण अगर एक हो जाएगा तो आवरण नहीं करेगा, इस प्रकार के द्वितीयम उत्थापयति भाष्य में घटादि कार्य कपाल चूर्णादि अवयवानाम अंतर्भावात अनावरणत्वम इति चेत घटादि कार्य। इसका सात नंबर टिप्पणी में देख लीजिए व्युत्पत्ति दिए हैं। घटादि कार्य है जिसका मिट्टी का मृदह घटादीनि कार्याणि यस्य तस्मिन् तस्मिन् मृदात्मनि। अर्थात यहाँ घटादि कार्य कहने से मिट्टी को लेना है, अर्थात घटादि कार्य है जिसका, हो गया मृद। तो भाष्य में जो दिया घटादि कार्य अर्थात मृदि मृद में कपाल चूर्णादि अवयवानाम अंतर्भावत मृद में कपाल चूर्ण इत्यादि का अंतर्भाव होने से अनावरणम। पूर्व पक्ष कहता है कि समान कारण होने से आवरण नहीं होगा, तो समान कारण होने से आवरण नहीं होगा तथा तो अनावरण होगा। तो समान कारण होने से अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए जो मिट्टी मिट्टी का चूर्ण है, मिट्टी का चूर्ण को भी तो वो ले लिया उसे मिट्टी, अर्थात मिट्टी मिट्टी का चूर्ण और पिंड कपाल ये सब आगे आगे, अर्थात मिट्टी और चूर्ण ये दोनों अलग पदार्थ, मतलब चूर्ण हो गया अर्थात थोड़ा ग्लोब्यूल्स बना दिया सरसों जैसा कर दिया, मिट्टी अर्थात पूरा एकदम पाउडर, इस प्रकार के समझेंगे यहाँ। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि तो जो आप कहते हैं कि कपाल अथवा चूर्ण, चूर्ण नहीं कहेंगे हम पिंड ले सकते हैं, कपाल पिंड इत्यादि ये सब आप आवरण कह देते हैं। अगर ये सब आवरण हो जाएंगे, कपाल पिंड इत्यादि में जो मिट्टी का ये है कण है वो घट में भी दिखता है नहीं दिखता है? दिखता है। तो अभी अगर ये सब कपाल और पिंड का जो अवयव है अगर ये आवरण करने वाले हो जाएंगे, तब तो जिस समय में घट है उस समय भी तो वो अवयव सब दिख रहे हैं, तभी वो घट को आवरण कर देना चाहिए, तो किंतु नहीं कर रहे हैं। वही मिट्टी अगर घट में रह करके उसका आवरण नहीं कर रहे हैं, वही मिट्टी ये पिंड कपाल में हो जाने से कैसे घट का आवरण कर देंगे आप कहते हैं? ये पूर्व पक्ष का यह तर्क है। घटाधिकारी घटाधिकारी अर्थात मिट्टी मिट्टी में वो कपाल और जो पिंड है, चूर्ण के जगह में पिंड लेके विचार कर लेंगे, कपाल और पिंड का जो अवयव है वो उस मिट्टी में है नहीं है? और वही अवयव तो घट को आवरण नहीं कर रहे हैं, तो अभी वही अवयव ये जो कपाल और चूर्ण में ये कैसे आवरण आवरण कर देंगे? ये भी आवरण नहीं करेंगे, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत किंतु कहा था पहले अगर कोई दूसरा कार्य है तो अन्य कार्य का आवरण कर देगा, मिट्टी से पिंड कपाल इत्यादि कार्य हो गया, कार्य हो गया तो कार्यांतर का आवरण करेगा, ये सिद्धांत कहा था। पूर्व पक्ष अभी उसको विस्मरण करके ये बात कह रहा है। वही मिट्टी तो दिख रहा है सिद्धांत क्या, मिट्टी तो दिख रहा है किन्तु मिट्टी अन्य कार्य रूपेण दिख रहा है, अन्य कार्य रूपेण दिखेगा तो अन्य कार्य का आवरण कर देगा, ये सिद्धांत का मत अभी पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है। तो घटादि कार्य इसका अर्थ क्या हो गया? मिट्टी में मृदि कपाल चूर्णादि अवयवानाम अंतर्भावात, वही तो कपाल चूर्ण इत्यादि का अवयव जो है वही तो घट में भी दिख रहे हैं, तो वही तो मिट्टी है, तो होने से वो तो आवरण नहीं करते अनावरण तुम इति चेत। टीका में इसको देखिए, यस्य इदम कार्यम, इदम अर्थात घट, जिसका ये घट कार्य है, किसका कहते हैं कि मिट्टी का, तस्मिन मृदात्मनि, जिसको टिप्पणी में कह दिया गया था उसी मिट्टी में, तेषाम अवस्थानात, तेषाम 14 नंबर टिप्पणी कपाल चूर्णादिनम ना पिंड चूर्णादिनम पिंड कपालादिनम, भाष्य में चूर्ण दिए है ना उसका अर्थ अर्थात पिंड लेकर के विचार करते हैं। अच्छा घट कपाल ठीक है, आगे तस्मिन मृदात्मनि, उस मृद में घट कपाल आदि नाम अवस्थानात होने से तद्वत तेषाम अनावरणत्वम, तद्वत मृद घट का आवरक हो जाता है क्या? नहीं होता है। तद्वत मृदवत तेषाम तेषाम अर्थात पिंड कपाल आदि नाम अनावरकत्वम अनावरणत्वम, वो भी आवरक नहीं होंगे, मिट्टी अगर आवरण नहीं होता है तो पिंड कपाल ये भी सब आवरण नहीं करेंगे, क्योंकि वही तो समान अवयव पिंड कपाल में है जो कि मिट्टी है। ये पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत अभी यहां से कह रहा है, घटावस्थ मृण मात्र वृत्ति कपालादेर। घटावस्थ मृण, घटावस्थ मृण अर्थात अभी घट बन गया नहीं बन गया, बन गया तो घटावस्थ मृण, मृण मात्र वृत्ति कपालादेर। अभी घटावस्थ मिट्टी है, उस मिट्टी में वो कपाल है नहीं है, है तो वो जो कपाल अभी वो घट का आवरण कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। सिद्धांती कह रहे हैं घटावस्थ मृण मात्र वृत्ति, घटावस्थ मृद उतने में ही जो विद्यमान है कपाल, घटा अनावरण तुम इष्टम, वो घट का आवरण नहीं करेगा ये तो हम मानते हैं। तो एव इति सिद्ध साध्यता, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मिट्टी घट का आवरण नहीं कर रहा है, कपाल घट का आवरण भी नहीं करेगा, आप अगर कहेंगे कि घटावस्थ कपाल घट का आवरण नहीं करेगा, हम कहेंगे हम मानते हैं घटावस्था था घट उत्पन्न हो गया, उस अवस्था में कपाल घट का आवरण नहीं करेगा, वो हम इष्ट सिद्ध साध्यता, हम जिसको मानते हैं साध्य को आप उसको सिद्ध करने चलते हैं, इसको कहते हैं सिद्ध साध्यता दोष। और अव्यक्त घटावस्थ मृद कपाल आदेर, अभी अव्यक्त घटावस्थ मृद, अभी घट बन गया है नहीं बना, अव्यक्त घटावस्था नहीं बना, अभी अव्यक्त घटावस्थ मिट्टी है और इस समय में कपाल दिख रहा है, ये कपाल अभी घट का आवरण करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो सिद्धांत करे अव्यक्त घटावस्थ मृद वृत्ति कपाल आदेर अनावरणत्व साधने, तो अगर ये अनावरण ये आवरण नहीं करेगा, क्योंकि आप कहे हैं अनुमान में समान देश होने से आवरण नहीं करेगा, अगर आप इस प्रकार की कहेंगे अनावरणत्व साधने, अभी घट बना नहीं है कपाल है, ये कपाल अगर घट को आवरण नहीं करेगा ऐसा कह करके आप अनुमान चलेंगे तो साधने हेतु असिद्धिर, ये हेतु आपका सिद्ध नहीं होगा। पहले हेतु सिद्ध हो तभी तो साध्य को सिद्ध करेगा, पर्वत बनिमान क्यों धूमक, पहले धूमो पर्वत में हो तभी तो बन्नी का सिद्धि करेंगे, हेतु पहले सिद्ध होना चाहिए, नहीं तो स्वरूपा सिद्धि कहेंगे, पक्षी हेतु अभाव हेतु ही नहीं है। तो सिद्धांत कहता है कि अगर आप अव्यक्त अवस्था घट वहाँ कपाल है कपाल आवरण नहीं करेगा ऐसे कहेंगे तो जो आपका हेतु है समान देशत्व हेतु दिए हैं ये हेतु ही सिद्ध नहीं होगा। क्यों है? आपको अभी कपाल आवरण नहीं करेगा तो कपाल किसका आवरण नहीं करेगा? घट का। तो कपाल और घट समान देश होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि आगे टीका में घटस्य कपालादेश आश्रय मृद अवयव भेदात। अभी घट बना नहीं, आप कहते हैं कि घट और कपाल ये समान देश है, अर्थात आप इस कपाल से जो घट बनेगा वो घट भी आपके पास नहीं है क्योंकि घट बना नहीं है ऐसा हम कहते हैं। तो अभी घटस्य और कपालादेश ये जो आश्रय मृद, आश्रय मृद अवयव भेदात, अर्थात अभी घट बना नहीं, ये घट जब बनेगा कहते हैं कि घट तो कपाल में रहेगा और अभी कपाल ये जाकर के चूर्ण में रहेगा, दोनों का आश्रय अलग अलग होगा। क्यों ऐसा कह देते हैं? अभी आप चूर्ण से कपाल बना लिए हैं, अभी आप जो घट बनाएंगे आप अभी कपाल से घट बनाएंगे ना, फिर चूर्ण करके घट बनाएंगे, तो इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि आपका घट का आश्रय कपाल होगा और आप कपाल को चूर्ण से बनाए हैं तो इसलिए आपका कपाल का आश्रय चूर्ण हो जाएगा। तो घट का आश्रय कपाल मानना पड़ेगा आपको और कपाल का आश्रय चूर्ण मानना पड़ेगा, इसलिए समान देश तो ये अभी कहाँ रहा आपको, ये नहीं रहा। अभी आप घट बनाए नहीं, घट अगर बन गया होता तब तो वो कह सकता था ना, ना, ना ये घट को हम चूर्ण से बनाए हैं, कपाल भी चूर्ण से बना है घट भी चूर्ण से बना है, इस प्रकार की कह सकता था, अभी बना नहीं इसलिए कहना पड़ेगा कि कपाल से बनाएगा तो इसलिए आश्रय भिन्न हो जाएगा, ये सिद्धांति कह रहा है। घटस्य कपालादेश्य आश्रय जो मृद अवयव है वो भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये इसे बना वो उसे बनेगा, अलग अलग हो जाएगा। इति भाष्य में न विभक्तानां कार्यांतरत्वाद आवरणत्व उपपत्ते, विभक्तानां भिन्नानां एक कपाल एक घट ये कार्यांतरत्वाद, आठ नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, विभक्तानां परस्पर भिन्नानां कार्यांतरत्वाद भिन्न कार्यत्वाद इति आवरण। सिद्धांत भाष्य में कह रहा है विभक्तानां घट और कपाल ये दोनों अलग अलग है, कार्यांतरत्वात ये अलग अलग कार्य हो होने से आवरणत्व उपपत्ते, क्योंकि ये समान आश्रय ही नहीं हुआ, उनका आश्रय अलग अलग हो गया, इस प्रकार स्थिति होने से ये तो आवरण करेगा। इसलिए पूर्व पक्ष जो अनुमान दिया था उसका विकल्प करके सिद्धांत निराकरण कर दिया। हाँ, भिन्न कारणकत्वात ऐसे संशोधन किए हैं, तो ऐसे शायद महाराज जी पाठशाला के समय संशोधन करवाए थे, हम भी इसको ऐसे लिखा है, थोड़ा देख लेंगे बड़े महाराज जी। भिन्न कार्यत्वात आठ नंबर टिप्पणी में दिया है ना, तो वहां भिन्न कार्य रिय काट करके रणक भिन्न कारणकत्वात, क्योंकि दोनों का कारण भिन्न भिन्न हो गए, पिंड का कारण चूर्ण और घट का कारण कपाल, अथवा मतलब ये अलग अलग हो गया, भिन्न कारणकत्वाद इति यावत। हाँ, कार्य भिन्न भिन्न, ये इसका आवरण करेगा नहीं करेगा, इसलिए दो तो मानते हैं, किंतु आवरण पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक आश्रय हो गया, तो अभी आश्रय ही सिद्धांत कहता आश्रय ही एक नहीं हुआ, तो नहीं हुआ हेतु ही नहीं रहा, तो फिर साध्य का कहाँ बात है, आवरण कर देगा। इसलिए आगे आगे पृष्ठा में टीका में विद्यमानस्य एव आवृतत्व, वास्तविक क्या हुआ ना, अश्वमेध उपासना के आगे ये अव्यक्त उपासना आरंभ किए, हमको ब्रह्म तक ले जाना है, पहले तो अश्वमेध कह करके सब कार्य जातों का गति कह दिए, आप हिरण्यगर्भ लोक तक प्राप्त करेंगे, ये हिरण्यगर्भ के आगे क्या है, अव्यक्त है, ईश्वर है, अभी वहां तक लेंगे, तो वहां तक लेंगे तो ईश्वर एक अव्यक्त ये क्या करता है, कहते हैं सभी को आवृत करके रखता है, कब कहते हैं सृष्टि होने से पहले प्रलय काल में, तो उसका उपस्थिति सुषुप्ति में ही ये अविद्या की अर्थात तो उपस्थिति अधिक दृढ़ सिद्ध किया जा सकता है, तो इसलिए अभी प्रलय काल में आवरण करके रखा, मंत्र उसी प्रकार के कह दिया, नैव अग्र किंचन आसित मृत्यु नैव इदम आवृतम आसित कहा गया। अभी इसके ऊपर अन्य अन्य मत वाले ये इसका कैसे कैसे व्याख्यान करके अनर्थ करते हैं वो दिखाया जाता है, क्यों कहते हैं हमारा जो अन्य अन्य मत सब क्या है, हमारी बुद्धि है ना, हमारे बुद्धि में ये सब विचार आ सकता है, अब बहुत दूर अर्थात एक जीववाद लेकर के निश्चय करने से भी कभी कभी लगेगा ये नाना जीववाद भी चलेगा, जैसे सांख्य लोग कहते हैं, इस प्रकार के जो संस्कार कहीं रह जाता है वो सब संस्कार को उठा करके निराकरण करने के लिए सारे तर्क देंगे, अर्थात वो सिद्धांत भी ठीक नहीं है, ये सिद्धांत भी ठीक नहीं है, ये सिद्धांत भी ठीक नहीं है, आवश्यक है ईश्वर सिद्धि के लिए, अव्याकृत सिद्धि के लिए, तो जितने सारे विरोधी पक्ष है उसका निराकरण कर रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं, पहले कार्य का विचार, कार्य ब्रह्म दिखा दिए, हिरण्यगर्भ सब अनित्य है, अभी ईश्वर कहेंगे, आगे फिर शुद्ध ब्रह्म का बात आएगा, तो धीरे धीरे ले रहे हैं। विद्यमानस्य एव आवृतत्वात् अनुपलब्धिश्चेत्, सिद्धांत कहा कि इदम आवृतम मृत्युना, तो इदम बोल करके कुछ पदार्थ है, तो विद्यमान का ही आवरण होगा, बंध्यापुत्र आवृयते घटेन इस प्रकार कोई नहीं कहेगा, तो विद्यमानस्य एव आवृतत्वात् अनुपलब्धि, अगर विद्यमान है तो क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है, सिद्धांत कहता है आवृतत्व, अगर ऐसा है तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं आवरण तिरस्कार यत्न स्यात् न घटादेर उत्पत्तौ अतो अनुभव विरोध सत्कार्यवादिन स्यात् इति संकते, अगर आवरण होकर के आवृत होकर के है, पदार्थ तो है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवरण तिरस्कार के लिए यत्न करना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। ये भाष्यकार इसको कहते हैं गीता का शायद द्वितीय अध्याय में कोई शुरू शुरू में ये बात है, अज्ञान हटाने के लिए उद्यम करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कोई उद्यम आवश्यक नहीं है, अज्ञान को हटाना है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि आवरण तिरस्कार के लिए यत्न करना चाहिए, न घटादेर उत्पत्तो। ये पूर्व पक्ष क्यों कहता है, अर्थात तो कहता है कि घटादि आप पहले है कहते हैं, इसको एक पदार्थ मानते हैं, वो पदार्थ नहीं है, खाली आवरण हटाना इतना ही कार्य है। सिद्धांति सत्कार्यवादी है, पदार्थ का मतलब विद्यमान तक कहता है, पूर्व पक्ष विद्यमान तक निराकरण करने के लिए भूमिका आरंभ कर रहा है। पहले पदार्थ से हटा लग रहा कहते हैं आवरण को हटा देना है, जो है कहते उसके ऊपर अभी दृष्टि नहीं है, दृष्टि को हटा लेना। तो ये पूर्व पक्ष कह रहा है आवरण हटाने में ही उद्यम करेंगे, पदार्थ की उत्पत्ति में फिर क्यों उद्यम, अनुभव विरोध। अभी तो हम ब्रह्म का विचार नहीं, अभी ईश्वर का विचार चल रहा है। तो इस जगह में अर्थात यहाँ यहाँ तो मतलब कार्य का अस्तित्व का निराकरण कर रहा है शून्यवादी। सिद्धांती कहेगा आप अस्तित्व का निराकरण नहीं कर पाएंगे, कार्य तो है, कार्य रूपेण है, वो तो अलग बात है, किंतु जो शून्यवाद कहते हैं अभी तो शून्यवाद को निराकरण करने का उद्देश्य है। तो घटादेर उत्पत्तो, तो पूर्व पक्ष कहता है कि घटादि का उत्पत्ति में यत्न नहीं करना चाहिए, आप तो घट तो है। तो कहता है कि अनुभव विरोध, किंतु हमको दिखता है कि घट का उत्पन्न उत्पत्ति में ही कुलाल उद्यम करता है, तो इसलिए अनुभव के साथ विरोध होता है। किसका कहते हैं सत्कार्यवादी, न सत्कार्यवादी जो कहते हैं उसका अनुभव के साथ विरोध होता है, कुलाल घट उत्पत्ति में उद्यम करता है, आवरण विनाश में नहीं करता है। इति संकते भाष्य में पूर्व पृष्ठा में आवरण अभाव एव यत्न कर्तव्य इति चेत, आवरण अभावे एव क्या सूत्र लगा यहाँ, आवरण अभावे एव वहां सप्तमी था, आवरण अभाव ना ना अभाव और एव, यहाँ अभावे एव था, अभावे एव, किंतु अभी अभाव में एक आर नहीं दिख रहा है, ये कैसे अर्थात ये गया लोकोसापल्य से क्या लोप हो जाएगा, एक आर लोप नहीं होगा, लोकोसापल्य होगा किस सूत्र से, इस प्रकार ये दिखना है हमको व्याकरण, एचओ से अय हो गया, लोपोसाकल्य से एक आर का लोप हो गया, अवर्ण पूर्व यो, अच्छा अच्छा हाँ वो तो बस आवरण अभावे एव यत्न कर्तव्य इति चेत, पूर्व पक्ष कह रहा है आवरण को हटाने के लिए यत्न करना चाहिए, उत्पत्ति में नहीं, क्योंकि घट तो पहले से है, आप सत्कार्य कहते हैं। पूर्व पक्ष इसी का ही व्याख्यान करता है, पिंड कपाल अवस्थयोर विद्यमानम एव, क्योंकि वेदांती मत में घट तो विद्यमान है, पिंड कपाल अवस्था में भी घट भी विद्यमान है, तो सत्कार्य तो विद्यमानम एव घटादि कार्यम आवृतत्वात्, अभी पिंड कपाल अवस्था घट पिंड कपाल के द्वारा आवृत हुआ है, तो होने से न उपलब्ध्यते, आप ऐसा कहते हैं आवृत हुआ है उपलब्धि नहीं होती है, इति चेत तो घटादि कार्यार्थेन तद आवरण विनाशे एव यत्न कर्तव्यो न घटादि उत्पत्तो, घटादि कार्यों को जो चाहता है अर्थी अर्थी अर्थात जिसका प्रयोजन है जो चाहता है, घटादि कार्यार्थी के द्वारा तद आवरण विनाश में ही यत्न करना चाहिए, घट की उत्पत्ति में नहीं है, क्योंकि घट तो है तो नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांती कही कह देगा कि इष्टापति, तो पूर्व पक्ष कहता है कि न चाहे तद अस्ति, ऐसा नहीं कि वो आवरण को विनाश, आवरण कौन है अभी, पिंड और कपाल, तो ये कुलाल पिंड कपाल को नाश करने में उद्यम करता है ना घट बनाने में उद्यम करता है, घट बनाने में, तो पूर्व पक्ष कहते हैं नौ चय तद अस्ति, वो तो पिंड कपाल का नाश करने में उद्यम नहीं करता, तस्मात अयुक्तम आपका बात ठीक नहीं है, क्या अयुक्तम विद्यमान से आवृतत्वाद अनुपलब्धि रीति, ऐसे आप जो कहते हैं विद्यमान है किंतु आवृत है पिंड कपाल के द्वारा इसलिए अनुपलब्धि हो रही है, ये अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है, इति चेत टीका में सिद्धांति कहेगा तदेव प्रपंचयति, अर्थात पूर्व पक्ष अपना वाक्य को प्रपंचन कर दिया, पिंड कपाल अवस्थयोर घटस्य घटादेर आवरणत्वाद कह दिया। आगे सिद्धांति कहते हैं आप कहते हैं कि जहाँ आवृत है वहां पदार्थ की उपलब्धि के लिए खाली आवरण हटाना पड़ेगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, यत्र आवृतम वस्तु व्यज्यते, व्यज्यते अर्थात अभिव्यक्ति क्रियते, जहाँ आवृत वस्तु का अभिव्यक्ति की जा रही है तत्र आवरण भंगे एव यत्न, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत कह रहा है कि इति व्याप्ति अभाव, तो आवृत है आवृत वस्तु को अभिव्यक्ति हो जाने के लिए खाली आवरण को हटा देना पड़ेगा, इतना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ये व्याप्ति नहीं है। अर्थात कहीं आवरण हटाना और कहीं अन्य कुछ करना ये भी जरूरत हो सकता है, खाली आवरण हटा देना इतना नहीं है। ऊपर में जो घटा भी है नहीं, तो उसका पूर्व पक्ष कह रहा था कि अगर घटादि है किंतु उपलब्धि नहीं हो रही है, सिद्धांत कह दिया होने पर भी उपलब्धि नहीं हो रहे, क्यों कहते हैं आवरण है, तो पूर्व पक्ष कहते हैं खाली आवरण हटाना चाहिए, तो अर्थात विद्यमान वस्तु आवृत हुआ है तो उपलब्धि के लिए आवरण हटाना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांत कहता है कि इतना नहीं है, अधिक भी कहीं आवश्यक होगा, उसको दिखाता है सब। यत्र आवृत वस्तु व्यज्यते, जहां आवृत वस्तु का अभिव्यक्ति होती है तत्र आवरण भंगे एव यत्न, केवल आवरण भंग करना है इतने मात्र, ये नहीं है, इस प्रकार की व्याप्ति नहीं है, इसलिए न अनुभव विरोध अस्ति, इसलिए अनुभव विरोध नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है वो तो घट उत्पत्ति में उद्यम करता है इसलिए अनुभव विरोध हो रहा है। सिद्धांति कहता है कि खाली आवरण भंग करना नहीं है, उत्पत्ति भी करना है। न अनियम, न अनियमत, भाष्य में न अनियमत, पूर्व पक्ष जो नियम दिया सिद्धांत कहता है ऐसा नियम नहीं है। टीका में अनियमम साधयति, कैसे ये अनियम, सिद्धांत कह दिया कि आपका नियम नहीं है तो अनियम है, अनियम कैसे सिद्धांत दिखा रहा है भाष्य में। नहीं विनाश मात्र प्रयत्नादेव घटादि अभिव्यक्तिर नियता, केवल विनाश मात्र से ही घट की अभिव्यक्ति हो जाएगी इतना नहीं है, विनाश करेगा तो किसका विनाश करेगा, जो आवरण है, आवरण कौन है, पिंड कपाल, खाली उनका विनाश कर देने से घट की अभिव्यक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। न नियता तमो आदि आवृत्ते घटादो प्रदीप आदि उत्पत्तो प्रयत्न दर्शनात्, देखिए तमो के द्वारा आवृत हुआ घट ये खाली तमो को हटा देता है ना, प्रदीप की उत्पत्ति के लिए उद्यम करता है, प्रदीप की उत्पत्ति के लिए उद्यम करता है, सिद्धांत वही बात कर रहे हैं। तो तम आदि आवृत्ते घटा दो प्रदीप आदि उत्पत्तो प्रयत्न दर्शना, तो प्रयत्न होती है, अच्छा ये सिद्धांत कह दिया। अर्थात केवल आवरण हटाने से भी अन्य कार्य करना पड़ता है, अभी पूर्व पक्ष टीका में, अच्छा तो ये मतलब सिद्धांति का वाक्य है, आगे पूर्व पक्ष उसको शंका दिखाएगा। तमसा आवृत्ते घटा दो दीपोत्पत्तो यत्नो अस्ति, ये कौन कहा, सिद्धांत कहा, तो दीप का उत्पत्ति में यत्न करता है पूर्व पक्ष, इति अत्र चोदयति, इस विषय में अभी पूर्व पक्ष शंका दिखाता है। भाष्य में सोपि, सोपि अर्थात घटादि उत्पत्तो प्रयत्न, वो जो प्रयत्न वो भी तमो नाशाय एव, वो अंधकार का नाश करने के लिए ही है, तो आवरण भंग करने के लिए, ये पूर्व पक्ष कहे तमो नाशाय एव। टीका में ये वाक्य पूर्व पक्ष कहा, अर्थात प्रयत्न भी दीप उत्पत्ति में वो तमो नाश के लिए, इसके लिए टीका में अनुभव विरोधम आशंक्य, अभी पूर्व पक्ष एक अनुभव विरोध दिखा रहा है। सिद्धांत कह दिया देखिए प्रदीप में प्रयत्न करता है, तो सिद्धांति ये एक अनुभव को दिखाया, देखिए यहाँ प्रदीप उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो पूर्व पक्ष वो उसको दिखाता है, हाँ आप ये अनुभव को दिखाते हैं, आप सिद्धांति अनुभव दिखाते हैं, देखिए वो प्रदीप के उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और आप ये अनुभव को दिखा करके हमारा नियम का भंग करते हैं, अर्थात आपका अनुभव हमारा नियम का विरोध कर रहा है, तो पूर्व पक्षी कहेगा कि ये जो आपका अनुभव विरोध कर रहा है हमारा नियम को, वो बात ठीक नहीं है। ये पंक्ति टीका में कहते हैं, अनुभव विरोधम आशंक्य। सिद्धांती एक अनुभव दे करके विरोध दिखा रहा है, कहते प्रदीप की उत्पत्ति में उद्यम करता है, अनुभव दिखा रहा है सिद्धांती, इस विरोध दिखा रहा है, विरोध का आशंका करके पूर्व पक्ष ने जो बात कहा था उसी को और स्पष्ट कर देता है। भाष्य में दीपादि उत्पत्तौ यह प्रयत्न, ये बात कौन कहा इतने बात, दीपादि उत्पत्ति में प्रयत्न करता है सिद्धांति, ये सिद्धांति का अनुभव है, इसके द्वारा पूर्व पक्ष का बात को विरोध कर रहे हैं। पूर्व पक्ष कह रहा है दीपादि उत्पत्तौ यह प्रयत्न स्वपि तमस तिरस्करणाय, वो भी अंधकार का नाश करने के लिए ही है, अंधकार आवरण था इसलिए आवरण का नाश करने के लिए ही उद्यम करता है। अच्छा, तिरस्करणाय, इतने दूर तक पंक्ति, आगे टीका में देखेंगे, दीपस तमस तिरस्यति, दीप तमस तिरस्यति चेत, सिद्धांत पक्ष से अभी कहा जाएगा कि दीप अगर तमस तिरस्यति चेत, दीप अंधकार का नाश कर दिया तो कथम कुंभ उपलब्धि, आप कहते हैं कि अंधकार मतलब दीप केवल तमस का अपसारण कर देगा, तो कहीं एक अंधकार था, घट नहीं था, दीप तमस का निराकरण कर देगा, कर देने से सिद्धांत कहता कैसे घट की उपलब्धि हो जाएगी, अगर कहेंगे कि खाली आवरण नाश हो जाने से उपलब्धि हो जाएगा कैसे हो जाएगा, सिद्धांत कह रहा है दीपस तमस तिरस्यति चेत, केवल तमस तिरस्यति चेत अर्थात वहां घट नहीं है, कथम घट का उपलब्धि कैसी हो जाएगी, ऐसे सिद्धांत पक्ष से पूछने से पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में तमस तिरस्करणाय, यहां तक हम लोग देखे थे उसके आगे, तस्मिन नष्टे घट स्वयं उपलब्ध्यते, तस्मिन नष्टे तमसी नष्टे घट स्वयं उपलब्ध्यते, घट उपलब्ध हो जाएगा, सिद्धांत कह रहे घट अगर नहीं होगा तो कैसे उपलब्ध हो जाएगा, पूर्व पक्ष वो बात को नहीं ले रहा है, वो अपना बुद्धि में चल रहा है, तो अंधकार नाश हो गया तो घट स्वयं उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, टीका में आगे आगे पृष्ठा में है, तत्र हेतु माह, घट क्यों स्वयं उपलब्ध हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहा उसके लिए स्वयं हेतु दे रहा है भाष्य में, नहीं घटे किंचित आधीयते, घट स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो कहते हैं कि घट में और कुछ अधिक तो नहीं किया जाता है, प्रदीप जला दिया अंधकार को नाश कर दिया तो घट तो उपलब्ध हो गया, अभी क्या घट में और कुछ अधिक कर दिया क्या, अधिक तो नहीं किया, तो इसलिए घट स्वयं ही उपलब्ध थे, पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है। अच्छा, आगे सिद्धांति का बात आएगा टीका में, अनुभवम अनुसृत्य परिहरति, सिद्धांति भी अपना अनुभव को अनुसरण करके परिहार करता है, कहता है ऐसा नहीं है। भाष्य में न, न अर्थात पूर्व पक्ष जो कहा ये बात नहीं है, खाली तमो अपसारण हो जाने से हो जाएगा ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रकाशवतो घटस्य उपलभ्यमानत्वात्, अच्छा अच्छा, यहाँ स्वीकार करते हैं कि घट है, घट है, तो पूर्व पक्ष कहा कि प्रदीप केवल इतना ही कहा किया कि अंधकार को हटा दिया, घट का कैसे ज्ञान हो गया, कहते स्वयं, आ कैसे स्वयं, कहता घट में तो कुछ अधिक नहीं किया गया, सिद्धांत कहता कि नहीं घट में अधिक किया गया, क्या क्या, प्रकाशवतो घटस्य उपलभ्यमानत्वात्, अभी घट में अधिक कैसे नहीं किया गया, घट अभी प्रकाश संश्रिष्ट हुआ नहीं हुआ, हुआ तो अधिक किया नहीं गया कैसे, तो इसलिए प्रकाश संश्रिष्ट घट से उपलब्ध्यमानत्वात्, प्रकाश वहाँ अधिक है, यथा प्रकाश विशिष्टो घट उपलभ्यते प्रदीपकरणेन, प्रदीपकरणेन प्रकाश विशिष्टो घट उपलभ्यते, जब प्रदीप जला दिया तभी प्रकाश विशिष्ट घट हो गया तभी उपलब्ध होगा, न तथा प्राक प्रदीपकरणात्, प्रदीप ज्वलन से पूर्व में घट प्रकाश विशिष्ट था क्या, नहीं, नहीं था, इसलिए ये प्रदीप केवल तम का अपसारण नहीं किया घट को प्रकाश विशिष्ट भी किया, तस्मात न तम स्तिरस्काराय एव प्रदीपकरणम, इसलिए तम का निराकरण करने के लिए ही प्रदीप इतना नहीं है, पूर्व पक्ष कहा था, सिद्धांत फिर कहता है किम तर ही, कहते हैं प्रकाश बत्वाय, प्रकाश का भी संसर्ग करवा दिया घट के सिया, प्रकाश बत्वेन एव उपलभ्यमानत्वात्, घट तभी उपलब्ध होगा जब प्रकाश बत्व उसमें आ जाएगा, प्रकाश विशिष्ट हुआ, तो जो प्रकाश विशिष्ट हुआ ये प्रदीप के द्वारा हुआ ना प्रदीप के बिना हो गया, पूर्व पक्ष कहा था प्रदीप किसके लिए, अंधकार को निराकरण करने के लिए, सिद्धांति का खाली अंधकार निराकरण नहीं, प्रकाश विशिष्ट भी किया इसके लिए चाहिए। अच्छा और एक पंक्ति इसको देख लेंगे, अनियमम निगमयन, सिद्धांति का जो पूर्व पक्ष का बात में सिद्धांति कहता कि ऐसा कोई नियम नहीं है, तो अनियम का निर्णय करने के लिए अनुभव विरोध अभावम उपसंहरति, पूर्व पक्ष अनुभव दिखाया था कि अर्थात आवरण को हटा देने से ही उपलब्ध हो जाता है, अनियमम निगमयन 15 नंबर, कौन सा अनियम, अनियम लिए नियम अभावम, क्वचित ओहो हो, अच्छा अच्छा ये तो और दो पंक्ति है, अच्छा अच्छा ठीक है जरा दीजिए फिर यहाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईशो गुरुर्मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।